A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rano ratownicy medyczni będą rozmawiać z przedstawicielami resortów zdrowia, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Rządowy program Parasol Wyborczy ruszy od najbliższej niedzieli. ONZ dostała oficjalny list od amerykańskiej administracji o wycofaniu się Waszyngtonu z paryskiego porozumienia klimatycznego. Jutro odbędzie się spotkanie przedstawicieli resortów zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji ze środowiskiem ratowników medycznych. Dojdzie do niego w związku ze śmiercią ratownika, który został dźgnięty nożem podczas udzielania pomocy. Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak mówi, że podczas jutrzejszego spotkania będą szukane rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo ratowników medycznych. Można tutaj podjąć różne kroki, tak aby ratownicy medyczni byli lepiej zabezpieczeni. Tu też organizacja ratowników wskazała pewne kierunki pracy, więc jutro mamy spotkanie w Ministerstwie Zdrowia, jutro rano. Rozmawiałem o tym już kilka razy z panią minister Leszczyną i będziemy chcieli, żeby te działania podejmować szybko. Środowisko ratowników medycznych oczekuje, żeby agresja wobec ratowników była monitorowana przez wyznaczony do tego podmiot. Ponadto wśród oczekiwań jest podniesienie wysokości kar zasądzonych za agresję wobec ratowników, czy wprowadzenie kamer nasobnych, które rejestrują przebieg interwencji medycznej. Rząd uruchamia program ochrony wyborów prezydenckich. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że program Parasol Wyborczy ruszy od najbliższej niedzieli. Monitoring treści dezinformacyjnych, szkolenia dla komitetów wyborczych, ale i dziennikarzy i osób zaangażowanych w proces, dodatkowa ochrona dla aplikacji krytycznych oraz darmowe narzędzia do diagnozy cyberbezpieczeństwa. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, ewentualna druga tura zaplanowana jest na 1 czerwca. Sekretarz generalny ONZ otrzymał list od amerykańskiej administracji o wycofaniu się Waszyngtonu z paryskiego porozumienia klimatycznego. To jedna z pierwszych decyzji nowego prezydenta Donalda Trumpa. Wpłynięcie listu potwierdził rzecznik ONZ Stefan Dujarric. Stany Zjednoczone podpisały porozumienie paryskie 22 kwietnia 2016 roku i wyraziły zgodę na dołączenie do niego 3 września tego samego roku. Następnie wycofały się z porozumienia ze skutkiem od 4 listopada 2020 roku, po czym ponownie je zaakceptowały w lutym 2021. Zgodnie z artykułem 28 porozumienia paryskiego wycofanie się Stanów Zjednoczonych nastąpi teraz 27 stycznia 2026 roku. Porozumienie paryskie podpisane w 2015 roku ma na celu powstrzymanie wzrostu temperatury na Ziemi. Do tej pory jedynymi państwami, które nie przyłączyły się do umowy, były Iran, Libia i Jemen. Konto na rosyjskiej platformie społecznościowej przyczyną dymisji litewskiego wiceministra finansów Valentinasa Gavrilovasa. Były już urzędnik brał też udział w obchodach rosyjskiego tzw. Dnia Zwycięstwa. O tym, że wiceszef resortu finansów posiada konto na jednej z rosyjskich platform społecznościowych, poinformowało litewskie publiczne radio. Oprócz tego miał tam zapisaną playlistę utworów wychwalających Rosję, jej armię oraz Związek Radziecki. Gavrilovas został za to skrytykowany przez litewskich dziennikarzy oraz polityków. Trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś może udostępniać tego rodzaju informacje, w dodatku w rosyjskiej sieci. Po prostu nie ma o czym mówić. Skomentował sprawę prezydent Gitanas Nausieda. Valentinas Gavrilovas znalazł się w ogniu krytyki już wcześniej. Na początku stycznia dziennikarze na Litwie zwrócili uwagę na wpisy, które zamieścił na Facebooku. Dzielił się w nich zdjęciami z obchodów Dnia Zwycięstwa, które każdego roku 9 maja organizują przedstawiciele mniejszości rosyjskiej w Wilnie. Premier Gintautas Paluckas cały czas zapewniał, że nie wątpi w lojalność wiceministra. Decyzję o jego rezygnacji szef rządu określił jako demonstrację dojrzałości i odpowiedzialności. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Polacy z Pucharem Prezydenta, nasi szczypiorniści na pocieszenie wywalczyli 25. miejsce Mistrzostw Świata. Dzisiaj nie bez problemów pokonali Stany Zjednoczone. Po godzinie był remis 21-21 i o wszystkim rozstrzygnęły rzuty karne, w których biało-czerwoni wygrali 3-1. Mówi Maciej Gębala. Karnych wygrywamy, też znowu zasługa bramkarzy, rzucających, że trafili wszystkie, także robota wykonana, byle jak, ale wykonana. Na koniec końców wciągnęliśmy maksa z tego Pucharu Prezydenta, bierzemy go do domu. A na Mistrzostwach Świata poznaliśmy pierwszych półfinalistów, to Chorwaci, którzy jedną bramką pokonali Węgrów, oraz Francuzi, którzy ograli też jedną bramką Egipt. Jutro najlepszą czwórkę zagrają Dania z Brazylią i Portugalia z Niemcami. W siatkówce polskie drużyny wykonały zadanie. Do półfinału Pucharu Challenge awansowała Bogdanka Luk Lublin, a do ćwierćfinału Pucharu CEF Asseco Resowie Rzeszów. Lublinianie pokonali Hiszpanów z Meiji na wyjeździe i dzisiaj u siebie 3-0. Mecz podsumuje drugi trener Maciej Kołodziejczyk. Zrobiliśmy to, co do nas należało. Wyszliśmy na dużej koncentracji. Od początku spotkania narzuciliśmy bardzo dużą presję. W szczególności bardzo fajnie wyglądała nasza zagrywka. Zrobiliśmy tym bardzo dużo krzywdy naszym rywalom. Myślę, że strasznie ich to dekoncentrowało, że albo wpadał i mas, albo musieli grać na tej piłce wysokiej. My ustawialiśmy dobrze blok. Gratulacje dla naszego zespołu. Gratulacje także dla siatkarzy Resowi. W rewanżu w 1/8 finału po raz drugi pokonali Cypryjczyków z Pafiakos Pafos. Wygrana do zera, choć nie był to spacerek, mówi atakujący Jakub Bucki. Było nerwowo, wiadomo było, że zespół z Pafos będzie ryzykował wszystko, co może, tak też było. Opłaciło im się to ryzyko, troszkę nas zamknęli, mieliśmy tam jakieś problemy, a trzeci set już teoretycznie mniej ważny, ale postawiliśmy kropeczkę na D i fajnie, że awansowaliśmy do kolejnej rundy. To jeszcze hokej na lodzie i wygrana lidera. GKS Tychy pokonał w Katowicach Gieksę 4-3, a był to mecz 39. kolejki Ekstraligi. Sport w Trójce wraca jutro o 7. Jutro będzie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, 6 stopni na północnym zachodzie, 12 na południu. Wiatr może być silny i porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Witam Państwa czule w mojej ostatniej przyjemności po mojej stronie. Wiem, że nie mówiłam tego wcześniej. No mówię teraz po prostu. Nic innego nie jestem w stanie Państwu powiedzieć. Natomiast w związku z tym, że jestem osobą, która zawodowo zajmuje się przyjemnością, to ten finał również postanowiłam sobie uczynić niezwykle przyjemnym, wyjątkowym i dlatego zaprosiłam dzisiaj na tę ostatnią spektakularną randkę Agatę Romaniuk. Cześć Agata. Dzień dobry. Ostatnia, ale jednak wielka przyjemność też po mojej stronie. To faktycznie jest taka randka, w której my obie chcemy uczestniczyć. Agata jest jedną z tych gościń, która nie oporowała, żeby przyjść do mnie. A to się wcześniej zdarzało? Wiesz co, no musiałam się trochę namęczyć, żeby zaprosić kilka osób, z którymi chciałam porozmawiać. A tutaj ten twój entuzjazm wobec spotkania ze mną, nie ukrywam, że spowodował, że od razu mi się jeszcze bardziej chciało iść na tą randkę, bo po prostu poczułam, że ten entuzjazm mój jest odwzajemniony. Jest i w ogóle myślę, że to jest przepis na udaną randkę, żeby obie strony chciały na raz, a też po prostu ja bardzo lubię mówić o przyjemnościach i uważam, że więcej powinniśmy o nich mówić i więcej mieć języka do tego, żeby się dobrze komunikować w tym temacie. Więc cieszę się, że to robisz i cieszę się, że dzisiaj z Państwem możemy się spotkać i o tym, jak sobie życie w parach, nie parach, związkach i rozwiązkach uprzyjemniać, a nie utrudniać. Jak sobie tak. Dzięki za też, to. I sobie jednak skracać tą krótką wymianę ognia, tylko raczej być bliżej siebie i czulej. Mm-hmm. No właśnie, bo spotykamy się pod wpływem ostatniej książki Agaty, czyli Najgorsze randki świata i kilka udanych. Ja nie ukrywam, że mimo tego, że jestem matką 5-latka, dopiero niedawno odkryłam, że ty jesteś autorką książek dla dzieci. Ja jestem fanką i czytaczką książek twoich dla dorosłych. I temat randek to jest taki temat, który można wałkować w nieskończoność i to, jak ty go odmieniasz przez wszystkie części mowy i ciała, absolutnie, był dla mnie samej pewnego rodzaju podróżą. Bo nie ukrywam, że jak zaczęłam sobie czytać tę książkę, to sobie myślałam, Jezu, co za dołujący obraz spraw. Tak, to prawda. Tam jednak jest, no nie bez powodu ta książka ma tytuł Najgorsze randki świata, bo rzeczywiście nagromadzenie różnych okropnych ciosów, jakie wymieniają kobiety z mężczyznami, mężczyźni z kobietami, jest duża i też ja w tym uczestniczyłam i ta książka w ogóle stąd się wzięła, że jak gdzieś się wystawiłam na to targowisko właśnie spotkań i nieudanych często, ale jednak to jest taki trochę takie łzy przez śmiech, czy łzy ze śmiechem, bo życie jest w ogóle takie groteskowe, śmieszno-gorzkie i nigdy nie wiemy, co czeka nas za rogiem. Więc dlatego tych kilka udanych randek na koniec, żeby państwa i siebie podnieść na duchu, bo rzeczywiście okazało się, że jak poprosiłam czytelników i pocieszcie mnie, przyślijcie kilka opisów udanych randek, to w 24 godziny dostałam 50 historii, które były przepiękne i tylko kilka z nich znalazło się w książce. Jestem pewna, że też masz kilka takich doświadczeń. Oczywiście. Aha. Ja całe szczęście również i bardzo się cieszę, że sobie możemy pogadać o tym temacie jako użytkowniczki aplikacji i osoby, które przynajmniej przez jakiś czas aktywnie randkowały, bo takie nieteoretyzowanie jedynie, a też doświadczenie własne, myślę, że nadaje tej rozmowie zupełnie inny wyraz. Natomiast to, o co cię chciałam zapytać na początek, to dlaczego w ogóle zdecydowałaś się na to, żeby tak, to się potem zmienia trochę na przestrzeni książki, ale żeby tak frustrujący, smutny obraz tego rynku randkowego przedstawić i opisać? Co to było w ogóle tak, że to jest jakiś, ta książka jest wynikiem trochę takiej autoantropologii. Ja po prostu zaczęłam chodzić na randki jako kobieta lat 40 ze złamanym sercem, mąż wybrał białe kozaczki i odjechał w siną dal, powiedziałabym w siny zachód słońca. I to mnie pozostawiło na placu boju, no albo mogę się starzeć jako po prostu pseudo roześmiana bajkopisarka, albo mogę jednak spróbować się spotykać z mężczyznami. Więc najpierw robiłam to po prostu prywatnie, ale ponieważ te przedziwne spotkania mi się trafiły, to zaczęłam to opisywać w mediach społecznościowych i nagle się okazało, że ludzie chcą o tym czytać, że to jest śmieszno straszne. Mhm. Że ci, którzy randkują, znajdują w tym siebie, a ci, którzy nie randkują, mówią, o Boże, na szczęście, mnie to nie spotyka. I powstały z tego kolejne teksty do Wysokich Obcasów, potem do Pisma. No a potem wydawnictwo powiedziało, a wiesz co, to może napisz z tego książkę, która będzie trochę miała taki charakter autobiograficzny, ale jednak będą tam rozmowy z kobietami i mężczyznami, którzy też przez to przechodzą. Więc jestem taką podstarzałą, z długim nosem jak Carrie Bradshaw, ale jednak nadwiślańską, gorzej ubraną felietonistką, która nie ma apartamentu na Manhattanie, ale jednak randkuje i pisze o tym. Już na chwałę pana nie randkuje, no ale jednak do momentu złożenia tej książki w wydawnictwie byłam i użytkowniczką, i obserwatorką. I to myślę daje taką specyficzną perspektywę, bo nie wsadzie tych but ocenne. Bo jak robisz to jako naukowczyni, czy teoretyczka, tu z doktoratem i tak dalej, no to masz tendencję do takiego kategoryzowania, prawda? To są takie mechanizmy, czemu ona się tak zachowuje, przecież feminizm i tak dalej. A jak jesteś w tym żywym człowiekiem, to patrzysz na to inaczej i z większą wyrozumiałością. Dokładnie to miałam na myśli, mówiąc, że to nabiera innego wyrazu, jak rozmawiają o tym osoby, które faktycznie tego doświadczały i doświadczały tego niemało. I stąd też, z tego mojego doświadczenia, wziął się pewnego rodzaju bunt, tak mniej więcej do połowy tej książki, tak sobie myślałam, Jezu, a co z tą drugą stroną, nie? A co z tymi wszystkimi mężczyznami, którzy są oceniani za swój wzrost, monetyzowani? Tak. I nagle wjeżdżasz ty cała na biało i dokładnie tę perspektywę opisujesz i przedstawiasz w swojej książce i bardzo, bardzo ci jestem za to wdzięczna, za tę twoją otwartość na obie strony, na to, że słuchasz. Wyobrażam sobie, że randka z tobą jest wielką przyjemnością, bo jestem przekonana o tym, że masz uważność na drugiego człowieka i wiele czynników bierzesz pod uwagę. Ale czy zdarzyło ci się, powiedz mi szczerze, być tą taką nafochowaną marudą z raz czy dwa i faktycznie zrobić wiele hałasu o nic? To mi się nie zdarzyło, ale zdarzało mi się zagadać stres. Mhm. To też jest dosyć typowe na randkach, że ludzie przychodzą i są tak spięci tą sytuacją, że bardzo dużo mówią. I mówią o sobie, bo od tego jesteśmy najlepszymi ekspertami. I mi się to też zdarzało. Po prostu usiąść i nawijać bardzo różne ciekawe treści. Wydawało mi się, że ciekawe może ci powiem jeszcze o tym, a w ogóle interesuje się też jazzem, słucham Moniki Bożym i tak dalej. A kino albańskie, lubisz nowe przeglądy. Więc zdarzyło mi się też takie rzeczy. Ale potem jak zobaczyłam w lustrze, jak strasznie jest tego słuchać, to przestałam. Natomiast nie, ja jestem w ogóle niezdolna do focha. Foch jest jakąś rzeczą mi, proszę jeszcze może nauczyć się sfoszyć. To tego nie. Ale oczywiście wiele takich historii odebrałam od moich bohaterów, kiedy właśnie ten foch, wiele hałasu o nic i wielki foch o nic, no był skuteczną blokadą do tego, żeby ta relacja się mogła jakoś rozwinąć. Zwłaszcza jak ten foch wjeżdża na pierwszej prostej, wiesz, jeszcze nie zdjęłaś kapelusza, jeszcze nie zamówiłaś kawy, a już foch siada przy stoliku. To sobie bardzo trudno z tym poradzić. No ja właśnie tę obustronną perspektywę mam okazję obserwować w związku z tym, że przyjmuję klientów w gabinecie i słyszę również opinie mężczyzn i ten lęk, który opisujesz dosyć szeroko, który jest bardzo często wyjaśnieniem tego niestawiania się na randkach, jest w ogóle takim zjawiskiem i takim rozwiązaniem, czy takim wytłumaczeniem tego, co się wydarzyło, którego kobiety nie biorą pod uwagę. Z jednej strony się nie dziwię i rozumiem, skąd to się bierze. I ta taka nasza właściwość, że my to bierzemy do siebie i zwykle myślimy, że to jest o nas, że z nami coś jest nie tak, to bym chciała trochę pozgłębiać i rozdrapać ten brzydki strupek. Natomiast zupełnie nie myślimy o tym, że tam po drugiej stronie też jest jakiś strach, też jest jakiś lęk, też jest jakaś niepewność, niepewność siebie, niepewność sytuacji, niepewność przyszłości i jakieś niefortunne zdarzenia z przeszłości, więc bardzo polecam te lektury, bo ona naprawdę myślę, że może pomóc poradzić sobie z tego typu wydarzeniami, bo może nam właśnie przywołać w pamięci wtedy, kiedy to jest potrzebne, tę drugą perspektywę. Ale dlaczego myślisz jest tak, że my tak bardzo bierzemy to do siebie i tak bardzo myślimy, że to jest o nas i jakichś naszych niedoskonałościach? My kobiety, dodajmy, bo my kobiety. Mężczyźni, wy mężczyźni nie. My kobiety rzeczywiście, to było dla mnie porażające, że większość dziewczyn czy kobiet, z którymi rozmawiałam, obwiniało siebie o albo nieudane te randki, albo te randki, które się w ogóle nie odbyły. Nie przyszedł, bo widać, że nie jestem dość atrakcyjna. Nie przyszedł, bo wiadomo, że miał lepszą propozycję. Nie przyszedł, albo przyszedł, spojrzał na mnie i pomyślał sobie, o nie. To jest niezwykłe, prawda? Że nie szukamy przyczyny w nim, nie szukamy przyczyny, nie wiem, w korkach, w Warszawie, na Wisłostradzie, w czymkolwiek innych, tylko w sobie. Wydaje mi się, że jesteśmy do tego socjalizowane jako dziewczynki, że trzeba się zgłaszać do bycia dyżurną w klasie, ale też trzeba się zgłaszać do przyjęcia odpowiedzialności za różne rzeczy, za siebie, za innych, za psa, za brata, za kolegę, za klasę i tak dalej. I to bardzo nam uderza w takie poczucie, że też to, co się złego dzieje w świecie, jest naszą winą. Tak? Były ostatnio takie badania dotyczące globalnego ocieplenia, kto jest za to winien i tak dalej, i tak dalej. Wyszło bardzo wyraźnie, że kobiety odczuwają, mają dużo wyższe poczucie winy wobec swoich dzieci, przyszłych pokoleń za to, że myśmy to zrobili. 3-krotnie wyższe niż mężczyźni. Otóż mężczyźni nie uważają, że to, cośmy zrobili, śmy to zrobiły my kobiety. Więc my się nie tylko obwiniamy o to, że on nie przyszedł na randkę, my się obwiniamy o to, że ziemia płonie. Nie? To jest na innym zupełnie poziomie, ale ten sam mechanizm. Natomiast po drugiej stronie, to cieszę się, że to zauważyłaś, mnie to na przykład niezwykle przejęło w tych wywiadach, ten poziom męskiego lęku. To jest coś, o czym się bardzo mało w ogóle mówi. Dokładnie chłopaki tak. Nie płaczą, nie? Chłopaki mają być, oczywiście mają być czuli, mają być feministami i tak dalej, ale nie żeby się mazać, nie żeby się lękać, nie żeby... Tak? Nie ma modelu na nową męskość, nie ma modelu nowej męskości, nie ma społecznie akceptowanych wzorców. Mężczyźni się obijają, jakieś takie dwa, tutaj z jednej strony gladiator po prostu w kinach, z tamtej strony taka figura słabego mężczyzny, która jest odrzucana i przez mężczyzn i kobiety. I teraz, a ja w środku mam ten kłębek lęku i co mam z nim zrobić? No to ja z nim nie idę na randkę. No dokładnie, nie? Więc nie wyrażają, tylko uciekają. Tak. Chowają to, oczywiście. Czego nie można pokazać. Tak, czego nie można pokazać. Zazwyczaj coś, z czym nie potrafisz się skonfrontować, co jest za duże, za kanciaste, za kolczaste, no to albo od tego uciekasz, albo zamykasz oczy i się chowasz. Czy pamiętasz pierwszy raz, kiedy mężczyzna nie pojawił się na randce, na którą się z tobą umówił? Ja nie doświadczyłam czegoś takiego. Wszystkie te randki, o których pisałam, to były randki czyjeś. Ja akurat jakoś mi się udało, że tak się nie wydarzyło, chociaż większość kobiet, z którymi rozmawiałam, które randkowały powyżej 2 lat, zaliczyły przynajmniej jedno coś takiego. Zdecydowanie, takie też jest moje doświadczenie. Więc jakoś się uchowałam, nie wiem jak to się stało. I po prostu niezwykle się cieszę, ponieważ jest to okropne doświadczenie. Wszystkie kobiety mówiły o tym, że to jest miażdżące, że to jest jakiś taki poziom, niby nic takiego, niby siedzisz sama w tej knajpie, kto tam wie, że ktoś miał do ciebie przyjść, nikt nie wie, niby stoisz sama pod tym kinem, ale ty wiesz. I jest to jakiś taki poziom odrzucenia, który zostawia potworną ranę i wyrwę. I naprawdę to często powodowało, że kobiety nie decydowały się umówić z nikim przez tygodnie, miesiące, a niektóre z nich już nigdy. Zresztą to działa w obie strony, dokładnie. Bo mężczyźni tak samo, wydawałoby się, co to takiego, no raz ktoś nie przyszedł. To jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz, bo to jest tak, jakby ktoś ci powiedział, nie jesteś warta, nie liczysz się. To jest taki, powiedziałabym, bardzo namacalny sposób deprecjacji twojej osoby. Ja doświadczyłam tego i pamiętam to doskonale. Pamiętam, że zadzwoniłam do moich przyjaciółek, wtedy 2 siedziały ze sobą, więc mogłam sobie odbić swój smutek Tak, swoje... swój smutek, swój żal, tak. niesmak, swoją gorycz, złość. Ta paleta uczuć jest ogromna, ale ona jest jednak zawsze negatywna, prawda? Mm-hmm. I teraz ja siedzę naprzeciwko ciebie, patrzę na ciebie, kto by nie poszedł na randkę z Moniką Bożą? No, to legion powinien, a nawet z tobą ktoś nie poszedł, wiesz, nawet, wiesz, o co mi chodzi, że po prostu to może spotkać każdą z nas, każdego z nas, a nie powinno. Myślę, że to jest jakiś rodzaj... tylko, że to pozostaje bezkarne, widzisz? I to o to chodzi w tym w ogóle randkowaniu, które się zaczyna w internecie. Że nie ma kary. Że można zniknąć bez konsekwencji. Że można nie przyjść. Nie ma żadnego ostracyzmu społecznego. Nikt nie chodzi ze szkarłatną literą ghoster. Więc ludzie to robią, bo można. No właśnie. Ja dokładnie to myślę o wszystkich swoich przyjaciółkach, które to wtedy powiedziały mi, stara, wiesz, ile razy mi się to zdarzyło, tak? To jest klasyk. A ja miałam tak, jak to, dziewczyny, jak to, nie? No i okazuje się, że to jest zdecydowanie stały model, ale bardzo mnie zainteresowało i bardzo ci dziękuję za twoją wnikliwość. Te statystyki dotyczące tego, ile się chłopaki muszą narobić na tych apkach, żeby w ogóle do czegokolwiek doszło. To jest w ogóle niewiarygodne, że to jest prawdziwa orka. To znaczy, rzeczywiście ta etykieta jest taka, że to jest to połączenie pary, no ale i raczej jest oczekiwanie, że mężczyzna napisze. I teraz oni muszą wysłać tych wiadomości kilkadziesiąt, żeby w ogóle rozpocząć jedną rozmowę, a kilkanaście rozmów odbyć, żeby udało się spotkanie. Niewiarygodne. No więc jeśli musisz podejść do tego tak ilościowo, to też nie angażujesz się w to w pełni. I w związku z tym te zagajenia są zdawkowe, są powtarzalne, na co kobiety się denerwują. Jak to piszesz, tylko hej, tylko nie masz nic do powiedzenia. Tak, tylko na to cię stać? Tylko na to cię stać. Albo co, komentujesz moje zdjęcia? Nic już ciekawszego. A ten biedny chłop tam siedzi. Jestem kierowcą Ubera, jestem architektem w przerwie na lunch 15-minutowej i musi się naklikać. No, jak spotkałam się z tym jednym, co miał 10 czy 12 okienek otwartych, to myślałam, to jest pełen etat. To jest orka na ogorze. Żeby w ogóle to coś chyba poszło nie w tą stronę. Znaczy myślę, że my mamy więcej niż kiedykolwiek narzędzie do komunikacji i mniej niż kiedykolwiek otwartości, zdolności i sprawczości w tym, żeby się komunikować i spotykać. I to się bardzo rozjechało. Ja w związku z tym, że jestem analogową bardzo osobą, no i oczywiście, wiesz, no telefon mam, korzystam z niego, maila umiem wysłać i apkę też sobie umiem zainstalować. I tam z dwóch czy trzech korzystam i też mnie bycie tam interesuje. Nie tylko pod kątem faktycznie wychodzenia na randki, lepsze lub gorsze, ale również poznawczo, nie? Oczywiście. I serio w ogóle nie zdawałam sobie sprawy z tego, że zagajki, być może te co lepsze, pisane są niekiedy przez ChatGPT, z którym ja w ogóle nie miałam rozmowy nigdy w życiu swoim z własnej inicjatywy, ale okazuje się, że może nie wiem, że miałam. Może nie wiesz, że miałaś, tak, a on jest bardzo dowcipny. Te wszystkie zagajenia, jakim jesteś rodzajem makaronu, bo ja penne, a ty czy tagliatelle, prawda? Ja jestem już nieco wyczulona i potrafię rozpoznać na kilometr, ale myślę, że wiele kobiet, bo to jest taki suchy żart, wiesz? To jest wszystko poprawną polszczyzną napisane, składniowo w porządku, ale żart jest tak suchy, że można by wycierać kałuże stąd do Szczecina. Więc ja już rozpoznaję, ale panowie mi mówili, no to jest często i tak lepsze, niż ja mogę coś wykrzesać 12 razy pod rząd. Poza tym mówią, wiesz, no ale to się szybko zmieniasz imię, wysyłasz i któraś w końcu odpisze i wtedy już ja przejmuję. Wtedy przejmuje inteligencja białkowa. No ale wracamy do wcześniej. To nie wynika z tego, że panowie są tacy po prostu leniwi albo nieporadni, że muszą korzystać z tego typu dziwnej pomocy, tylko to wynika z doświadczenia. Z tak, tego, że prostu. Ich próby bycia sobą po prostu zostały natychmiast odrzucane i komentowane negatywnie przez kobiety. Tak, i często w bardzo agresywny sposób. W związku z czym no, nikt nie chce się na to... No wiesz, jak wystawisz czata i on dostanie pięścią w brzuch, to cię nie boli, nie? Ale jak ty dostaniesz, to boli cię bardzo. Więc wielu mężczyzn mówiło mi o tym, że sobie musi robić detoks od portali randkowych, tak jakby to była jakaś substancja toksyczna, nie? Że randkuje 3 miesiące i tak dalej. Ja muszę, o Jezu, muszę zrobić przerwę. Muszę wrócić do porno, bo to porno przynajmniej, ono jest akceptujące, wiesz? Ono ci nie daje w twarz. Ono ci nie mówi, że jesteś za niski, nie taki, nie nadajesz się, że nie czytałeś tego tamtego, że nie używasz feminatywów, że masz kurtkę z rezerwą, co dzieci w Bangladeszu. Porno, ono jest spokojne. I dlatego mężczyźni bardzo często o tym mówili, prawda? Że to jest taka, no, taki płodozmian, nie? Że trochę randkuje, trochę porno, trochę randkuje, trochę porno, trochę na zakładkę. Więc jest w tym jakiś... Ja nie mam nic przeciwko pornografii, ale dla dorosłych ludzi, ale jest w tym coś smutnego, nie? Że to jest takie ucieczkowe, że traktujemy to randkowanie trochę wymuszone przez kulturę, która nam mówi, związek romantyczny jest jedynym po prostu sensownym związkiem na świecie. Że to sprowadza się do takiej jakiejś ciężkiej pracy. To tak jak wiesz, no ty się zajmujesz przyjemnością, to też chcemy o tym, żeby ona nie była wysiłkowa, wymuszona, po prostu z potem. Czy mógłbyś być bardziej radosny? Czy mógłbyś być bardziej radosny podczas naszego stosunku? Ja jestem radosna, czy? No nie, nie o to chodzi. My też nie chcemy takich randek. Które są właśnie ciężką pracą. Wiesz, to takie bardzo wyświechtane polskie powiedzonko, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, faktycznie mogłoby to zostać. Ale trafne, trafne wciąż. Aha, jak najbardziej, ale faktycznie robimy to sobie. Robimy to sobie nawzajem i dajemy sobie prawo do tego, żeby narzekać i robić wiele hałasu o nic, o drobne rzeczy, robić awanturę i dyskwalifikować ludzi, bo jedna rzecz nam się nie spodobała, bo ktoś miał się spóźnić, bo ktoś miał nie użyć feminatywu, a nie za bardzo patrzymy na siebie i nie weryfikujemy do końca swojego zachowania i swojej jakiejś takiej czułości, otwartości, takiego miękkiego brzuszka i czułego oczka. Oczywiście, to jest absolutnie też o tym, że drzazga wokół bliźniego, prawda, belka, czy tam płot nawet, czy po prostu konstrukcja, nie wiem, biskupin we własnym oku, nie? To ma nawet swoją nazwę i ekonomia behawioralna to bardzo dobrze to zjawisko opisała i to się nazywa inklinacją negatywną, to znaczy skłonność do tego, żeby koncentrować się na tej pojedynczej cesze, która zniekształca obraz całości. I teraz nawet to obliczono, że jeśli taka pojedyncza cecha ci wpadnie, to może być dowolna, naprawdę drobna rzecz typu oblizał łyżeczkę, mieszał kawę, potem lizeczkę oblizał. Jedna dziewczyna mi powiedziała, lekarka mówi, no wiedziałam już, że koniec, że już te wakacje wspólne, te dzieci, to koniec, oblizał łyżeczkę po kawie. Wyobraź sobie, Monika, najgorzej. I teraz to, że ona na to zwróciła uwagę i odpalił jej się film negujący wszystkie możliwe potencjalne relacje między nimi, ta inklinacja negatywna powoduje, że właśnie coś się kończy, zanim się zaczęło. A żeby ją zniwelować, potrzebowałaby ta dziewczyna 11 razy więcej pozytywnych wzmocnień. Powiedzmy to jeszcze raz. 11 razy więcej. To jest tak, jak wybierasz, nie wiem, ciuchy na portalu zakupowym albo na portalu, gdzie się bukuje hotele, to musi być 11 razy więcej opinii pozytywnych niż negatywnych, żebyś w ogóle pomyślała, że to jest neutralne. Ale to jest jakiś chichot naszego mózgu, jakiś dowcip naszego mózgu przeciwko nam. Ewolucyjnie ma to głęboki sens, to znaczy dla nas ważniejsze, żeby kiedyś, żeby na safanie zobaczyć jednego drapieżnika, prawda, czy jakąś jedną, nie wiem, załamanie pogody na horyzoncie, no versus wszystkie piękne chmurki, antylopy, trawy, popasy i tak dalej, i tak dalej. No ale już nie jesteśmy na sawannie. Ludzie nie są antylopami, ani błyskawicami. Poczekaj, byli kiedyś antylopami? Ludzie? Nie byli, no ale nie. No, widzisz, i łapiesz mnie za słówko. Inklinacja negatywna. Teraz się nikt już nie umówimy, bo ja już powiedziałam, że ludzie są antylopami. Nie, obiecuję, że nie potrzebujesz tego naprawić 11 razy. Tak, ale my w ogóle jesteśmy drapieżnikami. To, że mamy oczy z przodu, a nie z boku, w ogóle dobrze, że na ten wątek trafiłyśmy, też powoduje, że my mamy taką naturę trochę łowcy takiego, wiesz, zobaczyłam, oceniłam szybko, następny, złowiony i tak dalej. Te wzorce zachowań z nas głęboko niestety siedzą, no ale musimy sobie gdzieś nałożyć tą właśnie czułość i uważność, żeby je zniwelować i powiedzieć sobie, ej, nie na polowaniu jesteśmy. Nie muszę ustrzelić tego chłopaka albo tej dziewczyny. Mogę odpuścić. Możemy wszyscy oddychać. Powiedz mi, na co miałeś ochotę. Powiedz mi, co lubisz. Jaki miałeś dzień. No właśnie. Jakie fajne, jakie proste, a jakie rzadkie pytania. Prawda? Ale też bardzo jestem ci wdzięczna za to, że mówisz i piszesz o tym, że my mamy takie poczucie bardzo silnej społecznej presji, żeby w tych związkach romantycznych być. I nagle przestają się liczyć wszystkie inne ważne relacje w naszym życiu, które nas karmią, które nas wypełniają, bo my jesteśmy teraz w tym zdobycznym trybie łapania po prostu partnera miłosnego i nic innego się nie liczy. Ja mam takich doświadczeń dużo w swojej historii. Na przykład mam jednego przyjaciela, z którym jak chcę się spotkać, to zawsze ja muszę do niego zadzwonić, bo on zupełnie nigdy nie inicjuje w żaden sposób naszego kontaktu. Zawsze jak się widzimy, to on jest bardzo szczęśliwy i mówi mi, że dziękuję, że się odezwałam i że dzięki temu mogliśmy się spotkać, a potem opowiada mi o 15 randkach, na których był w tym miesiącu. Czyli czas miał. No tak, ale jest i chęć zainicjowania. No oczywiście, tak, ale tam to jest co innego. Wiesz, on realizuje ten wzorzec kulturowy, gdzie jednak tylko podwójność i w parach ma sens. Jest, ale no one jakby wszystkie w ogóle były bez sensu, te randki i o niczym. Oczywiście. Ale zobacz, ale kolejna, bo może, a nóż, a może za rogiem, nie? Nie poddajemy się w tym, bo potężne piece kultury od pokoleń po prostu, zwłaszcza od czasów romantyzmu, pracują na to, żebyśmy wierzyli, że tylko w parze. Że tylko ona i on, tylko tanecznym krokiem przez Warszawę, przez Podwiśle, umówiłem się z nią na 9. A przecież, tak jak powiedziałaś, mamy masę innych karmiących relacji z przyjaciółmi, z rodzeństwem, z dziećmi, ze zwierzętami, nie wiem, z seksem przygodnym, który też może nam dać jakiś super fan i tak dalej. A gdzieś sobie mówimy, ale to jednak nie to. I teraz to się dzieje cały czas, bo jak jesteśmy bardzo młodzi, to jest oczekiwanie, że stworzymy tą parę, z której będzie, nawet jeśli ona nie jest hetero, no to będzie jednak dopełnieniem, albo będą z niej piękne dzieci. A potem, jak jesteśmy w tym losowaniu powtórnym, tak jak na przykład ja, wyrzuciło mnie na brzeg, o nie, to padli powstań. Nadal w tym uczestniczysz. Nadal jest oczekiwanie, że co z tego, że nie wiem, byłam w małżeństwie, mam dwóch synów, może wystarczy. Może teraz mogę być... Nie. Nie wystarczy, mówi matka, mówi kultura, mówi ojciec, mówi przyjaciółki, mówi smutny wzrok mojego przyjaciela. Nie? Ale to jest ciekawy schemat, bo mimo tego, że dużo wiemy i wiele z nas w tym bąbelku takim, wiesz, warszawskim albo miejskim jakimkolwiek interesuje się i psychologią, i samorozwojem, prawda? I na duże rzeczy u innych jesteśmy w stanie zwrócić uwagę, to nie zauważamy pewnych mechanizmów u siebie. Ja oczywiście też się na tym łapię u siebie samej. I na przykład mam taki mechanizm, że jak pójdę na randkę, która jest beznadziejna, to przypominam sobie nagle o swoich przyjaciółkach. I myślę sobie, Jezu, po co ja marnuję ten czas na te beznadziejne randki, zamiast po prostu poświęcić czas moim dawno niewidzianym, wspaniałym przyjaciółkom, z którymi czas spędzony jest zawsze wspaniałą jakością i one po prostu nigdy mnie nie zawodzą atrakcyjnością swojego towarzystwa. Prawda? Wtedy sobie przypominam. Wtedy. I wtedy pójdę i spotkam się z nimi. Zamiast na te randki dwie, to pójdę i spotkam się z nimi dwa razy. A potem znów jakby doznaję jakiejś chwilowej amnezji i udaję się na ponowne polowanie i znów wykrawam ten nieistniejący czas z mojego kalendarza, żeby pójść i sprawdzić, co ten nowy amant miałby potencjalnie do zaoferowania. Okazuje się, że niewiele i wtedy znów przypominam sobie o swoich przyjaciółkach. I tak cały czas w tym kołowrocie, jak chomik w takiej karuzeli, prawda? Na chwilę się zatrzymujesz, a potem dalej tymi łapkami i pazurkami. Absolutnie. To jest tak, że po prostu mamy bardzo głęboko zinternalizowane to, że właśnie trzeba znaleźć partnera. Tak, że szklanka wody na starość i tak dalej. Ja też się na tym łapię. Nie cierpię tego, że się na tym po prostu, że mam to po prostu imprinting w głowie tego. No, tak jak pisałam w książce, że ja już byłam na etapie, kiedy jestem spełniona zawodowo, naprawdę, kiedy po prostu uczę się dobrze w swoim ciele. Wszystko super. A potem wychodzę ze spotkania autorskiego w Bytomiu, w Walentynki i płaczę po prostu w schodzie mojej matki na parkingu, że jestem samotna i tylko kot, który siedział na pierwszym, tam na przednim siedzeniu ze mną. No co to jest za głupota po prostu? A dlaczego ja wtedy nie byłam z moimi przyjaciółkami? A dlaczego nie byłam wtedy na masażu? A dlaczego... Bo właśnie to. Bo tak głęboko mamy to zaszyte od Anny Kareniny przez Carrie Bradshaw, przez Fleabag i całe po prostu Bridget Jones. Ona nawet teraz powraca, żeby nam jeszcze o tym przypomnieć. No, prawda? Ja się bardzo martwię, że ona powraca. Niech ona już nie powraca. Niech powracają zupełnie inne modele i ikony kobiet, i postaci, i figury kobiet, chciałabym. Ja przy każdym rozstaniu swoim przyjaciółek czy klientek wracam do takiej myśli, do takiego przekonania, że ten czas spędzany samotnie, bez chłopaka żadnego na horyzoncie, jest zwykle dla kobiety czasem najbardziej rozwojowym. Prawda? Tak. I to też jest osnute zwykle pewnego rodzaju amnezją, jak już nam się zaczyna ta samotność przykrzyć, mimo tego, że udało nam się w międzyczasie na przykład napisać książkę, skończyć studia, doszkolić się w jakiś sposób, napisać piosenkę w końcu po latach, przestać oglądać seriale i przerzucić się na kubkę wstydu przy łóżku i tak dalej, i tak prawda? Dalej. Prawda? I jednym ruchem potrafimy to po prostu zdeprecjonować i tak dalej, bo właśnie po drugiej stronie jest to dopełnienie. No też to, że potem ludziom można powiedzieć, zaręczyli się, kupili mieszkanie, wyjechali razem. No nie? To, że ta podwójność, ta po prostu druga osoba liczby mnogiej jest tym takim wyznacznikiem jakiegoś społecznego sukcesu. Tak? I te matki i ciotki. Fajnie, kochanie, że napisałaś książkę. Tak. No ale Zosia, wiesz, kupiła taki piękny dom, wiesz, tak. Na Wawrze. Na Wawrze. Z Tomaszem, architektem. A ty kolejna książka, Agatka. Tak, wiesz, te książki na starość to ci szklanki wody nie podadzą. Nie? Te piosenki Młynka też ci nie podadzą. Będziemy sobie musiały podawać nawzajem. To prawda. Z drugiej strony tak sobie myślę, jakby sobie jakąś taką atrakcyjną pielęgniareczkę albo atrakcyjnego pielęgniarza po prostu załatwić na starość i móc sobie go sfinansować. Na którą same sobie zarobiłyśmy, dokładnie, prawda? Też spoko rozwiązanie. Spoko, tak, to prawda. Papieroski by mi kręcił. I inne. I my w tej fifce. Tak. No właśnie, ale jest tak gdzieś ta presja, i od, bo to jest taka, od środka ona jest i od zewnątrz. Naprawdę, i my po prostu jesteśmy zagrożeni implozją i eksplozją jednocześnie tych oczekiwań. I trudno jest z tego wyjść, ale mężczyznom również, tak? Mm-hmm. No bo mężczyźni też mają te oczy z przodu i też są tymi zdobywcami. I, no i bardzo wielu mężczyzn, szczególnie młodych, mówiło mi, jak to jest. Ja mam 28 lat, wszyscy wokół mnie są w związkach, albo już ci w ogóle hajtnęli, a ja nie, co ze mną jest nie tak, pani Agato? Ja myślę, no na przykład ja to słyszę, poniżej 1,70 m ma na przykład. Ja nie mam żadnych kompetencji, żeby na to odpowiedzieć. Myślę, że ty w gabinecie to pewnie słyszysz w ogóle bardzo często, nie? Co ze mną jest nie tak? Jest w tym jakaś bezradność i niezwykły smutek. Bardzo mnie też ujął i wzruszył cały ten rozdział tyczący się właśnie wzrostu mężczyzn. To jest potworne i to, jak niezwykle mądrze i trafnie nawiązałaś do ciała pozytywności i do tego, że my oczekujemy od świata, żeby nasze różne figury, różnorodne figury były, nie determinowały tego, kim my jesteśmy, jak my jesteśmy postrzegane przez świat. A robimy dokładnie to samo typom, którzy nie mają metru, przynajmniej 1,75 m. To jest po prostu niewiarygodne, że to nadal w 2025 roku ma miejsce, że mężczyzn mierzymy metrówką po prostu, jakby byli, ja nie wiem, no sznurkiem na metry, czy jakimś po prostu, wiesz, kiełbasą na metry. No w ogóle jak to jest możliwe? I mężczyźni też niestety w to wchodzą, na tych portalach pisząc, no 1,84 m przyjemności, albo 1,72 m, ale jeżdżę konno, mam paralotnie oraz hoduję kury zielone nóżki, spotkaj się ze mną, prawda? Też grają w tą grę, muszą, no bo potem się zdarzają takie sytuacje, o których mi mężczyźni opowiadali, że dziewczyna wchodzi do knajpy, mówi wstań, patrzy, facet 1,68 m, nie widzę tego. Albo mówi, jesteś najniższy 1,70 m, jakie kiedykolwiek spotkałam. I się zawija napięcie. Okropne. Jak to w ogóle jest możliwe? Teraz nie były to dziewczyny, które by nie słyszały o ciało pozytywności, które nie byłyby zwolenniczkami tego, żeby nie uprzedmiotawiać kobiet. Wręcz przeciwnie. No ale jednak moralność Kalego. Kali ukraść krowy dobrze, Kalemu ukraść krowy niedobrze. I to wydało mi się no, naprawdę jakieś potworne i przemocowe i że w ogóle kobiety tak robią, to jest coś, to jest jakiś okropny wstyd i nie powinno to mieć miejsca, a jednak miejsce ma. No i cóż. A to, co jest jednocześnie przykre, z drugiej strony myślę, że powinno się na to zwrócić uwagę i spojrzeć na to właśnie czułym oczkiem, to, że mężczyźni, których dotknęło to piętno wzrostu poniżej 1,80 m, bardzo często kompensują to na milion różnych sposobów. To dokładnie, co powiedziałaś, a hoduję kurki zielononóżki, a fajnie się ze mną spędza czas i tak dalej. Oni zwykle naprawdę mają bardzo dużo pokory, bardzo dużo do zaoferowania, są dużo bardziej skupieni na nas. I z jednej strony to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, bo można się tym bardzo nakarmić, a z drugiej strony jest to bardzo przykre, że społeczeństwo doprowadziło do tego, że oni rozwijali się i dorastali w poczuciu, że oni muszą to nadrobić. Tak, to jest coś, ja mam dwóch synów i jeden z nich przez długi czas nie rósł w tempie takim jak koledzy i nadal jest drobnym, nie za wysokim chłopcem. I to, co mu to robiło, co robili mu chłopcy i dziewczyny, co robiło mu społeczeństwo, było, państwo tego nie widzą, ale aż mi naprawdę staje w gardle. Straszne, jak sobie wyobrażałam jego dorosłość. Tak, zaczął rosnąć, jest lepiej i w ogóle nigdy nie będzie bardzo wysokim mężczyzną. Ale to się dzieje od, wiesz, od tego, że chłopcy na półkolonie w podstawówce kazali mu skakać po czapkę, nie? Że dziewczyny do niego mówiły, Karzełku. Takie rzeczy, to jest w ogóle, nie wiem, wychowawcy nie reagowali, trenerzy nie reagowali, rodzice tych dzieci nie reagowali, nie? I potem, 20 lat później, taki chłopak idzie na randkę z całym tym bagażem i z tym poczuciem, że on musi skakać do tej czapki. Więc on skacze, pracując ponad siły, kształcąc się ponad miarę, nie wiem, i przyjeżdżając tym samochodem, na którego go nie stać. A i tak może zostać wyśmiany. Tam w książce opisuje taką przerażającą dla mnie rozmowę makijażystek w telewizji, które właśnie opowiadały o tym, jak to się spotkały z niskim facetem i zamówiły najdroższe wino na wynos, bo i tak, bo wiadomo, że nic z tego nie będzie, ale przynajmniej będę miała drogie wino, nie? Stać małego. Jezus. Okropne to jest. Okropne powinno być piętnowane i powinno się też o tym mówić. My nie jesteśmy tuszami mięsa, ani kobiety, ani mężczyźni nie są. I absolutnie nie mamy prawa w ten sposób się traktować. Co więcej, takie kanadyjskie badania pokazują, że niestety jest tak, że wykształcenie niewiele w tym względzie pomaga. Znaczy, im bardziej kobiety wykształcone, im wyższy mają status, tym gorsze się zachowują pod tym względem. Mamy takie poczucie, no już nic nam nie możesz zaoferować, bo pracę mam, samochód mam, na wakacje sama pojadę, to przynajmniej bądź ciałem, bądź ciachem, bądź wysoki, miej bary. No we mnie się wszystko w środku burzy, nie jako socjolożki nawet, ale po prostu jako człowieka, burzy się we mnie. Nie jesteśmy kawałami mięcha. A to jest dla mnie ciekawe, że wolimy wybrać fleje, wolimy wybrać zdobywcę wojownika, który niekoniecznie ma wiele do zaoferowania intelektualnie, niż chłopaka, który ma 1,65 m, ale jest inteligentny, jest czuły, jest uważny i ma wiele do zaoferowania. Prawda? Jest w tym coś jakiegoś, nasz gadzi mózg najwyraźniej po prostu zalewa nam oczy i serca. No. Mm-hmm. Inna rzecz, naprawdę. O ci wojownicy z rybą, prawda? O ci wojownicy z samochodem sportowym. Czy ta ryba trzyma się bardzo mocno, powiedziałabym, krosnemografia. Niewiarygodne, nie? Bo to nie są tylko starsi wędkarze, jak zapewne wiesz, w tych kamizelkach takich ze szczupakiem. To są też młodzi mężczyźni po prostu w super seksownych bokserkach z barakudą. Więc na zagranicznym wyjeździe. Więc to idzie po prostu pokoleniowo, idzie od barakudy przez szczupaka, zależnie w jakim jesteś wieku, więc wąs plus minus wąs albo brudka. Ale ten sam profil ryby w zasadzie, nie? To jest tak, czyli jakby idzie ryba, a facet z rybą się po prostu starzeje, zmieniają się gatunki ryb. Oraz młody jest od barbera, starszy jest z wąsem, no, stoczniowcem z wąsem, ale ryba. Tak, to jest taki najprostszy sposób pokazania, ale jestem dzielny, dziarski, ale mam oszczep, nie? Ale złowiłem. Z drugiej strony muszę przyznać, że miałam raz takie bardzo kwieciste wakacje z instruktorem kajta. No, a łowił też? Tak, który właśnie harpunem łowił. I imponowało mi to na swój sposób. Jako ta antylopa, jak już ustaliłyśmy na ten harpun. Tak, absolutnie. Oczywiście potem czułam, że to, że odjeżdżam z tego miejsca na świecie, nie ma większego znaczenia i prawdopodobnie nie będziemy sobie pisać łamanym angielskim wiadomości w przyszłości. Lecz to doświadczenie wspominam rzewnie. No właśnie, ale widzisz, to wszystko zależy, czego szukamy, bo jeśli to było słoneczne doświadczenie, harpun, drink, gorąca noc, to absolutnie tak, tak? Ale jeśli myślimy, że harpun przełoży się na to, że będziemy razem... Ja wczoraj byłam z moim chłopakiem na koncercie A Story of Polish Jazz, prawda? To myślę, że chłopak z harpunem, nie wiem, czy on by tam akurat, prawda? Więc to zależy, czego szukamy. I trzeba mieć chyba bardzo dużą świadomość tego, a mam wrażenie też, że często kobiety, z którymi rozmawiałam, chciałyby i jednego, dokładnie, i drugiego, i trzeciego, i siedemdziesiątego. Do tego piję. Oczywiście, czyli ma słuchać jazzu, rozumiesz? Ma słuchać Henryka Miśkiewicza, ale ma mieć też harpun. Tak. Jakby się dało. Jakby się dało. I 1,90 m. Oczywiście. Mhm. I wszystkie, i jeszcze 384 inne rzeczy. Takim, uważam, ekstremalnym przypadkiem była kobieta, która, ona się potem zwróciła do biura matrymonialnego, która szukała mężczyzn o określonym imieniu. Ponieważ tylko niektóre imiona akceptowała. Okay. Co więcej, miała psa i szukała też mężczyzny psem, który by był, miał psa rasy, której akceptowałaby, jej pies by akceptował. Wiesz, jakby po prostu nie do znalezienia. 6 miliardów czy 7 miliardów ludzi na świecie nie ma takiego chłopa. Żeby jeszcze miał dużo włosów na klacie, ale żeby nie miał na plecach. Żeby nie miał na plecach. Tak. No, mogłybyśmy tutaj długo wymieniać, prawda? Tak, tak, wykluczające się pewne zjawiska. No, właśnie. A na imię Marcin. Dualizm. Nie? No jakby się do... I żeby psa miał podobnej raz, znaczy bo jest takie, to ze 101 Dalmatyńczyków, pamiętasz tę scenę, jak idą psy i ich właściciele i oni są do siebie tacy podobni? Ludzie się za dużo naoglądali. To naprawdę jest to. To jest o tym, że oni widzieli, że te Dalmatyńczyki są Dalmatyńczyk do Dalmatyńczyka. Proszę państwa, jest mało Dalmatyńczyków w Polsce. Nie możemy na tym polegać. Widzieli to i jeszcze wiesz co, widzieli zakochany kundel, jak one to spaghetti razem. Ja to robię z moim synem czasem, odtwarzam tę scenę. Tak. Wszyscy to odtwarzamy w głowie i myślimy, że taki będziemy mieć takiego zakochanego kundla. Pamiętasz, on był dzielny, on zabił szczura. Dla niej. I miał włosy i był długi, był przystojny, wysoki. To może być trudne do znalezienia. Bierzmy chłopaka ze zwykłym po prostu sierściuchem, no. No, ale żeby umiał łańcuch na oponę założyć jednak. No, nie musi umieć, ale nie musi zaraz mówić, że mu marzną dłonie. To ja z takim kiedyś się wybrałam na randko wyjazd. Prawda? Straszna śnieżyca białka tatrzańska. On nie umiał założyć łańcuchów, ja umiałam, ale mówię, chłopie, tu masz tutorial na YouTubie, obejrzy. No obejrzał, postał trochę nade mną, potem mówi, wiesz Agata, bardzo mi marzną dłonie. A moje ręce, wiadomo, że po prostu w rękawicach po prostu z feminizmu, to mi nie marzły. No tak, to zakończyło się to szybko. I to nie chodzi o to, znowu wiesz, że ja oczekuję, że facet będzie umiał i harpunem, i te łańcuchy, tylko... Jak jest zimno, to wszystkim jest zimno. Jesteśmy w tym razem, no nie? No właśnie. No brzeg właśnie jest taki, że urealniajmy różne sytuacje. Nie? To jest taka w ogóle dobra rada. Nie? Możesz na gabinecie sobie to powiedzieć. Urealniajmy, drodzy państwo. Tak, dokładnie. I myślę, że takim super skutecznym narzędziem, które potrafi wpłynąć na nasz schemat poznawczy, niekoniecznie korzystny dla nas i naszych relacji międzyludzkich, jest takie pomyślenie sobie, jak byśmy potraktowali osobę, wobec której już mamy ciepłe emocje, czyli na przykład naszą przyjaciółkę. Świetnie to działa w stosunku do myślenia o nas samych, czyli czy powiedziałabym mojej przyjaciółce, że wygląda obrzydliwie, brzuch jej zwisa i ma po prostu wstrętną dupę? Raczej nie. Czy powiedziałabym mojej przyjaciółce, że nie będę z nią rozmawiać, bo nie użyła feminatywu w jednym z naszych dialogów? Raczej nie. I takie odniesienie właśnie do... Pomyślmy sobie, że to jest człowiek, którego już lubimy. Tak, takie nie? Podstawienie, prawda? Mhm. Pod tą osobę po drugiej stronie komunikatora albo która siedzi przy stoliku. Mhm. Czy my byśmy jej to powiedzieli? I myślę, że w 99% przypadków byśmy nie powiedzieli. Mhm. A tutaj nie ma żadnej... Po prostu żadnego zahamowania. Takie. No właśnie. Pamiętam tego chłopa, co do mnie... Niby się zmeczowaliśmy, no niby chyba mu się podobałam. A pierwsze jego zdanie było... Jesteś taka szczupła na tych zdjęciach, taka chuda, czy to nie chorobliwe? No co ja odpisałam, dżuma to niestety dżuma. Bo już nie mogę wytrzymać po prostu, bo czy to jest, wiesz, no, teoretycznie ci się dziewczyna podoba, ale pierwsze co piszesz to jednak w takim zaczepno-ocennym tonie. Zrób coś ze sobą. Jesteś no, ja mam to w drugą stronę, ja mam, Jezu, masz taką ładną buzię, nie myślałaś, żeby schudnąć? Tak, te rady, prawda? Tak, te rady. Nie myślałaś, żeby sobie zaparować nos, Agata? Nie myślałam, ponieważ bardzo lubię, jak czapka mi się zaczepia, jak ją zakładam na głowę. Chłopaku, to jest mój taki mały fan. Te rady, prawda? W ogóle ja myślę, zachowajmy je dla siebie. Ogólnie rzecz biorąc. Tak, jest taka teoria żyćków, jak mówi jedna z moich przyjaciółek, Aleksandra Markowska, i jej teoria żyć. No więc jest taka teoria, że ona po prostu na początku, jak spotyka mężczyznę, to jakoś tam go sobie ocenia, no bo wiadomo, trudno jest od tego uciec. Każda z nas i każdy z nas to robi. Ale ocenia go na jakąś ilość żyć. Okay. Czyli daj mu pewnego rodzaju kredyt, nie? Zaufanie. W grze, ale chcesz powiedzieć, jak dokładnie, grze, tak, wchodzisz do salonu gier i kupujesz sobie 50 złotych kredytów na gierki. Okej. Okay. No i po prostu grasz, póki nie wytracisz wszystkich kredytów, no. I tak samo jest z tymi żyćkami, ale to jednak zakłada, że pewien kredyt jest. Zaufania, sympatii nadanej na start występuje. I to jest właśnie, wiesz co, moim zdaniem wszystko zależy od tego, czy idziemy od dołu do góry, czy od góry do dołu. Mm-hmm. Bo jeśli dajemy kredyt, no to powoli się zmniejszają te punkty, no i nie daj Boże czasami do zera. Ale jak zaczynamy od zera, to niektórzy w ogóle nigdy nie podskoczą. Otóż no bo to. Wiesz, co skok, to skucha. Mm-hmm. Nie? A druga czy trzecia skucha, a czasem nawet i pierwsza, to wiesz, zawijasz szalik i wychodzisz, mm-hmm. nie? Więc warto założyć stres, że nie tylko my przebierałyśmy się 3 razy przed tą randką. Więc warto założyć, że na przykład, nie wiem, chłopina miał trudny dzień, a mamy ograniczone możliwości poznawcze i czasem po południu system już nie działa tak dobrze jak rano. Po prostu, tak. Mm. Albo, że dawno tego nie robił i tryby trochę zaśniedziały i nie wie. Albo, że jest wystraszony, albo, że go nie śmielasz, albo, że bardzo mu się podobasz. Różne rzeczy, brzuch go boli. Mm-hmm. Tak. Bardzo mu się podobasz. Albo bardzo i dlatego... mu się podobasz no i dlatego, nie? No właśnie, więc ja bardzo lubię tę teorię żyć, bo ona przynajmniej zakłada, że my wchodzimy z pewnego rodzaju pozytywnym nastawieniem w to, co ma się wydarzyć. I nie po pierwszej wtopie absolutnie skreślamy naszego rozmówcę, czy naszą rozmówczynię, tylko on czy ona tych szans ma przynajmniej kilka. To prawda. Ja jeszcze lubię takie założenie, które się bierze z kolei z impro. To jest taka forma teatralna, która bierze się z niczego. I tam jest takie bardzo proste założenie, że to się zawsze robi w partnerstwie i że podstawową zasadą impro jest zawsze mówić tak, i. Mhm. Czyli to, co proponuje partner, to my do tego dodajemy, ale Ola, nie mówimy... Ola, do której nawiązywałam, jest właśnie... No, oczywiście, para się właśnie znam tam. I dlatego mi się to skojarzyło. A nie mówimy tak, ale i niebo. Mhm. Nie niebo, nie tak, ale tak i. Mhm. Nie? I teraz zobaczymy, co do tego, co to i nas może doprowadzić. I teraz, okej, okay, jak przekroczy te żyćka, no to trzeba już po prostu wiązać buty. Ale dajmy tą przestrzeń. Dajmy tą przestrzeń z otwartością, a nie, tak jak przyznam się, sama ja robiłam, po prostu siadam i wysiedzieć tą randkę. Okropnie jest. Nudzi mnie. Obraża. Ale siedzę. Mam 40 lat. Przyszłam. Zrobiłam oko. Kupiłam tą kawę. Jestem Polką. Przecież nie zostawię niedopitej. Siedzę. Nie? To się nie uda. To się nie uda i też nie uda się dlatego, że ja potem wyjdę. Nie dam pewnie mu feedbacku, że to było niefajne albo mansplainingowe albo coś tam. I on będzie potem myślał, że to jest super. Nie? I bardzo często mężczyźni mi się żalili. No, randka była super udana, ale wyszła i zablokowała mnie jeszcze. Po prostu musiała nie dojść do samochodu. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że ta randka nie była super udana, tylko ta kobieta nie miała w sobie takiej otwartości, żeby powiedzieć, wiesz co, nie ma między nami chemii, albo nie wiem, albo nie podoba mi się, że jesteś przemocowy w tym, jak mówisz o kobietach, albo cokolwiek innego. Więc to też jest ważne, żeby stawiać granice i nazywać rzeczy. No dobra, ale... I wychodzić, o, i I zasada espresso, matka moja powiedziała, dlaczego ty zamawiasz dużą kawę? Ja robię to samo, dokładnie. Ja mam tę samą zasadę. Espresso zamawiasz, tak. Mm-hmm. No. A jak na pierwszy rzut oka i na pierwszy węch, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Jak to pachnie. Tak, jak to pachnie. Oceniam sytuację dobrze, to wtedy zamawiam kawkę z mleczkiem. Oczywiście. Poza tym zawsze możesz drugą kawę domówić. Uważam, że espresso i żyćka. I to jest w ogóle to. To jest właśnie po co całą książkę. To co całą książkę było pisać, nie? Właściwie to oddaje odpowiedź na wszystko. No dobra, poczekaj, ale jeszcze piszesz w książce o tym, że to kobiety mają te tendencje do skreślania mężczyzn po jednej wtopie, a mężczyźni bardzo często oceniają randki i ich jakiś taki zestaw w swoim życiu raczej korzystnie. To w ogóle był jakiś przerażający moment w pisaniu tej książki, bo jak zaczęłam robić wywiady z mężczyznami, mówię, no to opowiedz mi o najgorszej randce świata. Co u kobiet uruchamiało najczęściej? Lawinę. Kochana, ile masz, czy masz 3 dni? To mężczyzna było tak, nie, w sumie było spoko, nie? Więc jakby nie uśredniali tego doświadczenia jako negatywnego, ale jak potem opowiadali o konkretach, no to były straszne rzeczy, naprawdę straszne. I byli tym bardzo przejęci. Natomiast gdzieś takie mieli podejście jednak ilościowe, że dobra, ta nieudana, no ale to następna i może... No i jedna z tych udanych ostatecznie randek na końcu książki, która mnie bardzo rozbawiła i tam trafiła, to była taka... Ja mówię, no i co? A mówi, no, była miła i pogadaliśmy. Mówi, co? Mówi, no to chyba już do udanej randki, nie? Podczas gdy kobieta miałaby tą rozwijaną listę 384 oczekiwań, no nie? No tak, żeby uznać, że ta pierwsza randka była udana, skoro się fajnie rozmawiało i było miło, no to musiałaby się wydarzyć jeszcze druga, bardziej spektakularna, a potem trzecia jeszcze bardziej spektakularna. No raczej. Żeby je wszystkie móc ocenić pakietowo. Oczywiście. Jako udane. No prawda? Plus. Mm-hmm. Plus jeszcze była też w trakcie seria małych testów, prawda? Rzucasz cytat z Szymborskiej, patrzysz, czy poznał, nie poznał, skreślasz, wiadomo. I tak dalej. Mieszał łyżeczką kawę, lizał, wiadomo. I tak dalej. Skreśleń, to wiesz, pełen koszyk skreśleń. A mężczyźni rzeczywiście są mniej w tym pochopni, co chwalić panów za to. A powiedz mi, czy te rozmowy wszystkie, które przeprowadziłaś, powodowały u osób opowiadających jakąś refleksję? Taką, wiesz, o co mi chodzi? Czy to przejście sobie przez te swoje historie i uczynienie z tego jakiejś narracji na temat swojego doświadczenia względem randek na przykład powodowało na koniec takiej wypowiedzi jakąś refleksję, że może powinienem lub powinnam się do tego zabrać trochę inaczej? Tak. I to uważam wspaniale, że tak się stało. Bardzo często tak było na końcu rozmowy. O Jezu, faktycznie, a ja sama się tak zachowuję. O rany. Albo ja też opowiadałam o tym, co mi inni mówili, bez oczywiście personaliów. I ktoś mówił, o kurczę, przecież ja też to robię. Na to liczyłam, albo, że tak, im to robiłaś. Tak, to im robiłam, ale to oczywiście była bardzo mała próba, ale myślę, że w ogóle rozmawianie o tym i opowiadanie. I dlatego teraz, jak książka się ukazała, to ona się jakieś cieszy ogromną popularnością, ponieważ ludzie bardzo dużo do mnie piszą. Mówią, ojej, ja też tak mam. Ojej, nie powinienem tak robić. Ojej, to nie znaczy, że jestem beznadziejna. Po prostu świat jest taki, czy te mechanizmy są takie. Więc im więcej będziemy o tym mówić, im więcej to będziemy nazywać, im więcej będziemy sobie tłumaczyć, że te zjawiska mają swoją nazwę, czyli na przykład to, że obsesyjnie skrolujemy kolejnego kandydata, wiąże się z zupełnie dobrze opisanym zjawiskiem niechęci do straty, to może się będziemy potrafili zatrzymać czasami. A czy tobie pisanie tej książki jakoś pomogło? O jak! Bardzo. Przestałam randkować. No ale nie, co, zebrałaś te wszystkie mądrości i właśnie to wywołało u ciebie głęboką refleksję i po prostu poszłaś na randkę ze swoim chłopakiem i po prostu zrobiłaś wszystko dobrze? Nie, to w ogóle było tak, że ja po pierwsze zaczęłam różne rzeczy stosować. Znaczy zaczęłam pilnować się, żeby nie ulegać tej inklinacji negatywnej. Czyli jak on tam nie rozpoznał tego jego cytatu, to jednak szukałam pozytywów. Zaczęłam wychodzić z randek, które były niefajne i przemocowe i tak dalej. Więc to był jakiś proces. Ale na koniec pisania, jak już zaczęłam chodzić na te randki, czy spotkania służbowe i robić wywiady, to pomyślałam sobie, to ja teraz przez rok w ogóle nie będę randkować. Tak jak rozmawiałyśmy chwilę temu, że będę się karmić zupełnie innymi relacjami i jakimiś